Wiesz, ludzie lubią sobie zaśmiecać życie, to jest taka ich wrodzona skłonność, ale zapominają często o tym, że trzeba to jeszcze posprzątać, bo potem robi się z tego taki syf, że kurwa masz problem. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Jeśli jest za dużo brudu w życiu twoim, znikniesz pod sterką śmieci, powiedz czy się nie boisz. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz kradać tak jak one. Jeśli wpadniesz w górę śmieci, w końcu śmieciem będziesz ziomek, to jest chore. Niejednego życie wysypisko, odór za nim ciągnie się jak niebie te piścisko. Niejeden stan tego jest bardzo blisko. Miał szansę posprzątać, że zgubiło go lenistwo. To nie wszystko zgubić mogła także ignorancja. Zakop trupa pod podłogą, lecz to sprawy nie załatwia. Kiedy zacznie się rozkładać, sam będzie jasni te jajka, które w cegły na budowie wkładasz. Żartowni się szajka. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Brudy życia to jak przypalone garki. Zamiast wyszorować problem, ludzie płuczą szklanki. Tak jak kawa bez śmietanki i bez cukru gorzka. Gorzko będzie płakał tym, co brudów nie posprzątał. Nikt za ciebie nie wybierze twoich brudnych skarpet. Jeśli umysł zaśmiecony, życie gówno warte. Życie w czystości, życie w elegancji. Nie czekaj, a życie da ci dość motywacji. Degradacji się spodziewaj przy braku reakcji. Bałagan musisz posprzątać, nie mów, że nie mam racji. Ej, ej, nie mów, że nie mam racji. Ej, ej, nie mów, że nie mam racji. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat od ciebie odtrąca. Jeśli jest za dużo brudu w życiu twoim, znikniesz pod sterką śmieci, powiedz czy się nie boisz. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz kradać tak jak one. Jeśli wpadniesz w górę śmieci, w końcu śmieciem będziesz żony. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca. Nabrudziłeś, to musisz posprzątać. Nabałaganiłeś, to musisz posprzątać. Inaczej ten syf zepchnie cię do kąta. Niemiły aromat ludzi od ciebie odtrąca.